إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الله سبحانه وتعالى أتكمبوشا chimbuko la kila shari katika hii ardhi kuwa msiba wote unaompata mwanadamu, balaa yoyote inayompata mwanadamu, fabima kasabat aidikum, ni kwa sababu ya kilichochuma mikono yao wanadamu. Wallahu subhanahu wa ta'ala al-afu wa ya'fu an kathir, na Allah subhanahu wa ta'ala hatupatilizi sisi wanadamu katika kila kosa tunalolifanya. Kwani lau kama angelifanya hivyo tungeangamia, bali kuna mengi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huyasamehe. Dhahara alfasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidi an-nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Imedhihiri ufisadi katika bara na baharini kwa sababu ya kilichochuma mikono ya watu, ili Allah subhanahu wa ta'ala apate kutuonjesha sisi wanadamu kwa yale makosa tunayofanya, huenda tukarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo chimbuko la madhara yote yanayompata mwanadamu, asimlaumu yeyote, bali mwanzo ajitizame nafsi yake. Na haya tuliwahi kuyazungumzia na kuyagusia hapa, lakini mimbab wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, fakumbushana, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akawazindusha wale ambao wako katika ghafla. Ibadallah, fakumbushana tena kuwa uongozi anayeutoa ni Allah subhanahu wa ta'ala. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى سمع، قل اللهم مالك الملك، سمع مرهم unaimiliki ufalme. Malika almulk ilman ta, humpa uongozi na ufalme unayemtaka wewe. Watanzi almulka mimman na humpokonya uongozi na ufalme unayemtaka wewe. Watuizu man tasha wa tudhillu man tasha, na Allah subhanahu wa ta'ala humpa izza anayemtaka na humdhalilisha anayemtaka subhanahu wa ta'ala. ويقول الله سبحانه وتعالى والله يؤتي ملكه من يشاء. الله سبحانه وتعالى هم بوصل نواكه وانغازي هم يولي أن امتاك الله سبحانه وتعالى. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. الله سبحانه وتعالى سيما هيفيو هيفيو tulimmakinisha na kumpa uongozi Yusuf katika ardhi. Kavile watakavyofanya wanadamu, hakuna anayeweza kumpa uongozi isipokuwa yule atakayemtaka Allah subhanahu wa ta'ala kutawala, basi huyo atatawala. Kwa hivyo ni juu ya kila Muislamu na ni wajibu juu yake kuamini hizi nusus katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ambazo ziko wazi, aitakidi ndani ya nafsi yake kuwa yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atamjaalia, basi ni yeye ndiye aliyemjaalia kuwa kiongozi chini ya kaida kama takunun yuwalla alaykum. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika nuwalli ba'dha adh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Hivyo hivyo sisi huwafanya madhalim kuwa viongozi na watawala wa madhalim kama wao kwa sababu ya madhambi waliokuwa wakiyafanya. Na tukumbuke, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim, Allah habadilishi hali ya watu mpaka mwanzo kila mmoja katika mujtama aamue kujibadilisha nafsi yake. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، الله سبحانه وتعالى أمت نعمشنا نعم نينجي نعم أنبازو هتوازك ذبيتي دادياكي. يقول الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. هكونا نعمة يوتي أنبالهم ليونانين ونادام اسبقوا نعمة كما يهتكك الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله سبحانه وتعالى أمم نعمشه يمنى دامك نعم نينج لكن نواتات كتك واجه الله سبحانه وتعالى ونوكمك نعمة الله سبحانه وتعالى. نكتك نعمة كبوة أما الله سبحانه وتعالى مواق وجواك ننعمة يكويشنا مان. Muulizi aliyekosa amani atakwambia umuhimu na uzito wa neema ya amani. Na ndio Allah subhanahu wa ta'ala akawakumbusha Makuraish na kuwaambia falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Katika neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala akuweka na amani uko mbali na hofu. Na sote tukubaliana, leo watu wanalalamika katika masiku machache kuwa mpaka bidhaa na vyakula vimeanza kupanda bei. Si chochote isipokuwa ni vuke peke yake la hofu limeanza kuwapata watu, mambo yameanza kubadilika. Afala taqilun, je, hamtii akili kwa hili jambo lililotupata? Ikiwa hatunatia akili hapa, watu wakasonga mbele tu wakaingia katika fitna, wallahi hawataisahau ile neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa ya amani. Ibadallah, ni neema kubwa lakini wengi katika watu hawafahamu. Alam yaru anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihim afa bil batili yu'minun wa bi ni'mati llahi yakfurun. Watu watakufuru vipi neema hii kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyowapa? Ibadallah, tuchunge tusiwe sisi katika hali ambayo watatumbukia katika kukufuru neema kubwa kama hii Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, al-Ansari radiyallahu anhu ardhah yarwi lana hadithan 'anil nabi sallallahu alayhi wa sallam qala: man asbaha minkum mu'aqqan fi jasadihi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, yoyote atakayepambaukiwa kati yenu nyinyi akiwa na afya katika mwili wake, aminan fi sirbihi, tena ana amani pale anapoishi pamoja na watu wake, wanahakutu yamihi, na ana chakula cha kumtosheleza siku kama ile, fakaannama hizat lahu dunya, rawahu Tirmidhiyu. Huyu ni kana kwamba amekusanyiwa dunia yote akapewa. Twataka nini sisi zaidi ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa amekujalia afya katika mwili wako, amani pale unapoishi, na una chakula cha kukutosheleza siku yako, fahmadillah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi ni'ma. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alitueleza katika alama za siku ya kiyama kukithiri fitna, na kusema alayhi salatu wassalam katika hadithi iliyopokewa na Abu Hurairata radhiyallahu anhu fi sahih Muslim, qala sallallahu alayhi wasallam: badiru bil a'mali fitanan kaqit'i al-layl al-mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabiu dinahu bi'aradin min ad-dunya. Muislamu, tuchunge fitna ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kimbilieni katika kufanya amali njema. Kuna fitna kama kipande cha kiza cha usiku, atakuwa mtu akiamka akiwa ni mu'min, ikiingia jioni ameingia katika ukafiri wal iyadhu billah. Yaingia jioni akiwa ni mu'min, atapambaukiwa asubuhi akiwa ni kafiri wal iyadhu billah. Yabiu dinahu bi'aradin min ad-dunya, auza dini yake kwa ajili ya upuzi wa dunia. Ibadallah, ni fitna ambazo zimeenea katika ulimwengu, na katika fitna kubwa zilizoenea katika ulimwengu ni damu ya watu ambao hawastahili kumwagwa damu yao kumwagwa. Tukumbuke kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratul Maida, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a. Yoyote anayetaka kuingia katika fitna na ni muislamu, akumbuke maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard. Yoyote mwenye kuiua nafsi ambayo haina makosa, haijaua bila nafsi yoyote iliyoua, au akafanya ufisadi katika ardhi, fakaannama qatala an-nasa jami'a, dhambi yake ni kama aliyeua watu wote katika ulimwengu wal iyadhu billah. Wa man ahyaaha fakaannama ahya an-nasa jami'a. Ibadallah, tuchunge kuingia katika fitna kama hizi, na tudumishe amani katika nchi zetu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alaina innaka antat tawwabu rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma ihsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al thawrana 'ala man zalamana, wa ansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina, wa la mablagh 'ilmina, wa la tusallit 'alayna bi dhunubina من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا في أوطاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.